सत नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी जैतसरी महला पंजवा घर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहो संदेशरो कहियो प्रिय कहियो विषम पई मैं बहु वेद सुनते कहो सुहागन सहियो देहो संदेशरो कहियो प्रिय कहियो विषम पई मैं बहु वेद सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ को कहतो सब बाहर बाहर को कहतो सब महियो बरन ना दिसे चिहन ना लखिए सुहागन सात बुझियो सर्व निवासी काट काट वासी लेप नहीं अल्पहियो नानक कहत सुन हो रे लोगा संत रसन को बसहियो सर्व निवासी काट काट वासी लेप नहीं अल्पहियो नानक कहत सुन हो रे लोगा संत रसन को बसहियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जैत श्री महला पंजवा घर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहो संदेशरो कहियो प्रिय कहियो विषम भई मैं बहुविध सुनते कहो सुहागन सहियो